यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 8 नवंबर 1996 को प्रार्थना स्तुति के बाद हाडाकुटे वृंदावन में हुआ। राम बात बोलो। खुशी है साधक अपने समय का सदुपयोग कैसे करे, साधक की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? दिनचर्या वैसे अपना समय है भाई, देखो सबकी एक बात नहीं होती, सब साधकों की एक बात नहीं होती। कोई काम करता है, कोई खेती करता है, कोई दुकान करता है, कोई नौकरी करता है, तो सब में बात ये है कि 24 घंटा है उसमें विभाग कर लो, कौन से समय में कौन सा काम, ये सबके समान एक समान नहीं होगा। वास्तव में चार विभाग है खास, चार, और हमारे पास घंटा है 24, तो 6 × 24 6-6 घंटा है, 6-6 घंटा सोना, 6 घंटा काम धंधा करना, 6 घंटा भजन करना और 6-6 घंटा व्यवस्था करना, संसार के काम में घर की व्यवस्था करना। तो इसमें 6-6 घंटा के चार विभाग हुए, उन चार विभाग में यह मानना चाहिए कि जैसे काम धंधा करते हैं और भजन करते हैं, ये में तो हम कमाते हैं, काम धंधा करते हैं उसमें पैसे पैदा करते हैं, धंधा होता है कमाते हैं, और तो 6-6 घंटा 12 घंटे इसमें लगे, और 6 घंटा सोते हैं उसमें खर्च होता है, और 6 घंटा काम धंधा करना उसमें खर्च होता है, तो सोने में तो खर्च होता है उम्र का और व्यवहार में खर्च होता है रुपयों का, तो खर्चे का काम 6 घंटा 6 12 घंटा खर्चा काम 6 12 घंटा कमाने का काम, तो कमाने के काम में ज्यादा समय लगाना है, खर्चे में कम लगाना है, तो आमद से अधिक खर्चा होता है तो उसे घाटा लगता है, उसका फिर पूछेगा नहीं, और ज्यादा नफा पूछ जाएगा, अधिक होता पैदा वो पूछ जाएगी। तो 6 घंटा सोने में समय लगता है, उसमें से निकाल कर तो भजन में लगाना चाहिए 6 घंटा, और ज्यादा 7 घंटा 8 लगाओ तो 4 घंटा ही लगाओ, और 5 घंटा लगाओ तो 3 घंटा लगाओ, 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा, तो 6-6 12 घंटा में से 6-6 घंटा है, तो सोने में 4 कर लो तो भजन सुमरण में 8 लगा दो। ऐसे ही घर की व्यवस्था करने में, चीज में सुध लगा है व्यवस्था करना है, इस करने में समय थोड़ा लगाओ और उसमें 8 घंटा लगा दो, 4 घंटा इसमें लगा दो, 4 आए समझ में, एक समान नहीं होगा परंतु ये समान होगा। तो अपना काम धंधा करना है, चीज जुटाना है, घर का काम धंधा है, 4 घंटे काफी है, सुबह शाम दोपहर में जब वो अलग अलग होगा। तात्पर्य ये निकला कि सबका सब समय भगवान में जाए अथवा संसार के काम धंधे में जाए, निरंतर समय बीड़ी सिगरेट तंबाकू पीना चाय कुकर आदि सेवन करना, ताश पर खेलना, हार्डिकेट खेलना, सिनेमा देखना, ये सब निरर्थक है, ना तो इसमें पैसा पैदा होता है ना इसमें भगवान मिलते हैं, संसार का काम तो उस पैसे तो है, क्या रुपयों का राम राम राम मिला राम गुरु रुपये चढ़ावे काम, तो काम धंधा होता है रुपये से होता है, उधर राम जी से होता है, तो दो चीज कमाने की है। एक तो भजन स्मरण करना है जो अपना जीवन असली कमाना है, और एक रुपये से कमाना है जिससे घर का खर्चा चलता है, पर गमाने में समय खराब नहीं करना है। ये सावधानी साधक की है, ये सबके लिए उचित है। इस वास्ते युक्त हर विहार से युक्त श्रेष्ठ से कर्म सु युक्त स्वप्नाबोध से योगो भवति दुखा। गीता में सब बताया है सभी। युक्त हर विहार, आहार विहार घूमना, व्यायाम आसन जो करना वो शरीर का निर्वाह काम, युक्त श्रेष्ठ से कर्म सु और युक्त काम करना धंधा करना जिससे पैदा होती हो, और स्वप्नाबोध सुना और जो परमात्मा का वजन करना, तो सोने में 6 घंटा से 4 घंटा 5 घंटा ही काम चल जाए तो 7 घंटा वजन ध्यान में लगाओ, उसी में लगाओ ज्यादा, तो ऐसे करना चाहिए। तो साधक के लिए खास बात क्या है कि जिसमें ना तो पैसा पैदा हो और ना भगवान मिले, ऐसे काम में समय बर्बाद नहीं करना, ये खास सोचना है। भगवान नाम जप करो, कीर्तन करो, पुस्तक पढ़ो, सत्संग करो, सुनो सुनाओ, पद गाओ, भगवान का चिंतन करो, ये काम तो पारमार्थिक, और काम धंधा करो, व्यापार करो, व्यवहार करो और खेती आदि करो, ये काम है व्यवहार का। तो व्यवहार के काम में जिसमें पैसा पैदा हो उस काम में समय लगाओ, और भजन स्मरण में समय लगाओ, ये दो काम खास है। नींद लेना है वो खर्चा करना है, पर वो भी आवश्यक है, और संसार का काम करना है, व्यवहार का काम करना है, शरीर का खाना पीना चलना फिरना लेना देना आना जाना ये काम करना है, ये भी संसार का काम है, उसमें पैसा पैदा करना ये। तो खास करने के ये रखना है कि जिसमें ना तो कोई संसार का काम हो न कोई भजन स्मरण हो, ऐसा समय जरूर बचाओ। बहुत समय बर्बाद होता है, मनुष्य कहते थे सत्संग करने समय नहीं है, भजन करने समय नहीं है, परंतु निरर्थक समय जाता है, बातें करने में समय जाता है, अखबार पढ़ने में समय जाता है, निरर्थक कद करने में, सुनने में, निंदा करने में, चुगली करने में, दूसरों का दोष देखने में, दोषों का वर्णन करने में समय बहुत बर्बाद होता है। तो इससे साधक के लिए सावधानी की बड़ी भारी आवश्यकता है। साधक को हरदम सावधान रहना है, ऐसे निकले काम में समय खर्च नहीं करना है, ताश चौपड़ खेल तमाशा हावी क्रिकेट इसके बिना काम चलता है, सिर्फ जी सकता है, मौज से आनंद से जी सकता है, भजन सेवन करना है। जैसे अब बीड़ी सिगरेट पी मेरे क्या कोई काम आता है, निरर्थक चीजें सेवन करने में पेप सिखाते हैं, वह मेरे क्या काम अटका हुआ है, पान बीड़ी सिगरेट में क्या काम अटका हुआ है। तो ऐसा निकम्मा ना खर्च करना चाहिए, ना समय खर्च करना चाहिए, पैसा भी निकम्मा खर्च नहीं करना, समय भी खर्च, समय सबसे कीमती है, तो हरदम सावधान रहना, सब समय भगवान का स्मरण करो। अब ये चार बात बताई, इन चार बातों में एक बात विशेष ख्याल करने की है, संसार का काम करो और चाहे अपने शरीर का व्यवहार का काम करो घर का, इनमें भी भगवान को याद रखना, भगवान के भजन करने में नींद में भी भगवान का भजन है, तो नींद में आते हुए सावधानी से भगवान का भजन करना, उठते ही भगवान का भजन करना, और भजन करते हुए संसार का काम नहीं करना, संसार का काम करते हुए भजन करना, ये सावधानी रखना। संसार का काम करते हुए भी नाम जपता रहे, हाथ काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीत, दरिया गृहस्थी सादगी यही उत्तम रीत। हाथ काम मुख राम है, हाथ से काम द कर्म है, करते कर्म करो विधि नाना, मन रहो जो कृपा रिधाना, भगवान का काम कर रहा हूँ, भगवान के दरबार बैठा हूँ, भगवान का काम करता हूँ, और भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ और भगवान के प्रसाद से भगवान की जना में सेवा करता हूँ, भगवान का हूँ। ये पंचामृत है, पांच चीज है, ये कैलेंडर पड़ा हुआ है, यहाँ मिलता ही होगा, उसमें पांच बातें लिखी है। पांच कौन से? एक, मैं भगवान का हूँ, याद रखो ये सदा से मानना चाहिए, मैं भगवान का हूँ। जैसे संसार का माना है ऐसे ना मगर मैं भगवान का हूँ, ऐसे मानना, क्योंकि भगवान के सब ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सब भगवान के है, इसको भूल गए, ये गलती हुई है। इस बार गीता में कहा नष्ट मोह स्मृति लगता, याद आ गई, याद आ गई, माँ मैं भगवान का हूँ, संसार का नहीं हूँ, संसार में तो आया हूँ। जैसे यहाँ पर आप आए हैं यहाँ के नहीं हो, ऐसे संसार में आए हो संसार के नहीं हो, जब भगवान के हम हैं तो भगवान का हूँ, ये बात खास। और भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, रहते हैं ये जगह सब भगवान की है, तो भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, ये दो बात खास। और जो काम धंधा करता हूँ वो काम धंधा व्यवहार का काम, दुकान का काम, खेती का काम, दलाली का काम, कोई भी नौकरी का काम, वो काम भगवान का है। ऐसे शौच स्नान टट्टी पेशाब भी भगवान का काम है, क्योंकि जो शरीर है इसको साफ करना भी तो भगवान का काम है। जैसे घर के धंधे, घर के मकान को साफ करना, टट्टी साफ करना, रहने के मकान को साफ करना, झाड़ू हाथ देने काम है ना, तो इसको ठीक करना, ये भी भगवान का काम, ये व्यवहार का काम भगवान का काम, और कमाना वो भी भगवान का काम। तो भगवान का काम कर, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का हूँ और भगवान का ही काम करता हूँ, दोनों काम भगवान का। मानो व्यापार आदि में पैसा कमाना भी भगवान का काम, और शरीर का संसार का काम भी भगवान का काम, खाना पीना टट्टी पेशाब आदि करना, स्नान शौच कपड़ा धोना आदि काम, ये भी भगवान का काम। तो भगवान का हूँ, भगवान के दरबार रहता हूँ, भगवान का ही काम करता हूँ, और भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ और कमाता हूँ, वो भगवान का काम करता हूँ, तनख्वाह मिलती है, वो भगवान के दरबार में प्रसन्न। जैसे मंदिर में काम करते हैं, मंदिर में पत्थर मिलती है, हम लोग भोजन भोजन मिले तो भोजन दिया जाता है, वो भी काफी होता है, उसे काम चलता है। तो ऐसे कमाने से जो पैदा होती है वो भी भगवान के मंदिर से ही हमारी पैदा हुई है। तो भगवान का धंधा करता हूँ, भगवान का ही प्रसाद लेता हूँ, उस प्रसाद में मैं भी प्रसाद पाता हूँ और घर वालों को भी प्रसाद देता हूँ, कमा कर देता हूँ, और घर वाले भी भगवान के हैं। तो भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का ही प्रसाद लाकर मैं भी भगवान का प्रसाद पाता हूँ, लोगों में भगवान के प्रसाद से ही भगवान की जनों की सेवा करता हूँ। पांच पांच भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ और भगवान का काम करता हूँ और भगवान का प्रसाद पाता हूँ और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। माता पिता स्त्री पुत्र परिवार ये भगवान के है, मेरे नहीं भगवान के है, मैं भगवान का हूँ। तो भगवान के दरबार में काम करता हूँ, उसे भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। इनमें निकम्मा काम नहीं करना, निकम्मा क्या, खर्चा तो लगे पैदा न हो, रहता हूँ और भगवान का काम करता हूँ और भगवान का प्रसाद पाता हूँ और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। माता पिता स्त्री पुत्र परिवार ये भगवान के है, मेरे नहीं भगवान के है, मैं भगवान का हूँ। तो भगवान के दरबार में काम करता हूँ, उसे भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। इनमें निकम्मा काम नहीं करना, निकम्मा क्या, खर्चा तो लगे पैदा न हो, वो निकम्मा काम है। समय तो खर्च होता है, पैदा कुछ नहीं, ना कोई भगवान मिले, ना कोई पैसे मिले, ना स्वास्थ्य सुधरा, ना घर का धंधा हुआ, ऐसे समय नहीं करना है। बड़ी सावधानी रहना है, समय रूपी धन है, ये सबसे ऊंचा धन है। समय लगाकर धन कमा लेते, पर धन कमाकर समय नहीं मिलता। अगर धन से समय मिलता तो ये जो बड़े बड़े धनी आदमी मरते ही नहीं, कद हजार की और दियो और जी है कुछ दिन, पर मिलता नहीं, लाखों रुपया पड़ा भाई, आध घंटा नहीं मिलती, पांच मिनट भी नहीं मिलता। समय देने से धन मिलता है, धन देने से समय नहीं मिलता। तो समय जितना कीमती उतना धन नहीं है। धन में तो कंजूसी करते हैं, खर्च नहीं करते जल्दी, पर समय खर्च करने पर पड़े नहीं करते। निगम देख रहे हवाई जहाज देख रहे, देख रही देख रही है, अब इसे देख मैंने क्या काम अटका हुआ, क्या इस बाधा लगती है, निगम समय बर्बाद कर दिया। तो समय रूपी ही धन खर्च खुश हो जाता, इसे सावधानी ज्यादा आवश्यक है। पैसा तो जो दिन बंद भी कर देते हो, समय बंद नहीं होता, समय तो खर्च होता ही है निरंतर। हरदम सावधान करके अच्छे काम में लगे रहो तो सावधानी से समय बचेगा, नहीं तो समय बर्बाद हो जाएगा। तो ये इसकी बहुत बड़ी भारी आवश्यकता है, हरदम सावधान दिल में जागृत रहिए बंदा। हेत प्रीति हरिजन से कर ये पर हरि ये दुख द्वंद, दिल में जागृत रहे हरदम सावधान। तो संतों की वाणी में ऐसी बात आती है कि जैसे सती है वो एक बार पलती है, ऐसे सूर भी है और एक बार माथा कटता है, पर साधक तो हरदम जलता रहे हरदम माथा कटता है। हरदम सावधान रहना है, हरदम ही सावधान रहना है। शरीर शरीर उम्र है जो जल रही है हरदम, और माथा कट रहा है, उम्र खत्म हो रही है, मौत नजीक आ रही है, इस समय को भगवान में लगाना है। तो दिनचर्या अपने लिख करके बना लेना चाहिए, इतना से समय से इतने सोना, इतना उठना है और इतना उठा इतना ये काम करना है, अलग अलग अपना कर दिया। इसमें फिर और आता है खर्चा, जो टैक्स लगता है ना, पैसे कमाते हैं जिसमें टैक्स लगता है। ऐसे बिरादरी में कोई ब्याह हुआ, कुछ का मरना हो गया, कोई जन्म गया, कोई मेहमान आ गया, कहीं जाना पड़ता है, ये टैक्स है, ये टैक्स समय लगाना पड़ता है, टैक्स लगाना पड़ता है। और अधिक सो गया ये चोरी होगी समय की, और अधिक जो पापों में झूठ कपट में बेईमानी में ठगी में धोखेबाजी में समय लगा ये डाका पड़ गया। डाका पड़ता है धन भी जाता है और मार भी पड़ती है, तो इसमें मार भी पड़ती है, समय भी जाता है, नर्क भी होगा अगाड़ी, तो डाका पड़ रहा है समय पर, तो इसमें भी सावधान रहना है। ऐसा काम करना ही नहीं, पाप का न्याय का काम करना ही नहीं है, नहीं तो बड़ी आफत आ जाएगी। इस वास्ते ऐसा काम नहीं करना है, चोरी भी नहीं होए, डाका भी ना पड़े, और घर खर्चा भी साधारण से अपना जिससे निर्वाह हो उतना खर्चा करना है, और भगवान के भजन में समय लगाना है, ये पूंजी है। कबीरा शब्द निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। भगवान का भजन किया ये धन है इकट्ठा, तो हर समय चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते भगवान के नाम का जप करता रहना, हरदम भगवान का चिंतन करते रहना, यहाँ गफलत नहीं करना है। इधर शरीरम कौन थे क्षेत्रम, खेत में जाता है आदमी, सोने पास नहीं जाता, खेत में काम करता है। ऐसे मानव शरीर में आए हो तो भजन स्मरण करने के लिए आए हो, तो शास्त्री जी गीता कहती है, गीता युक्त आहार विहार से भगवान के वचन है, जिसमें साधारण सावधान लोग हरदम सावधान सावचेत, समय बर्बाद न हो जाए। समय के लिए बहुत विशेष सावधानी, पैसे के लिए तो सावधानी आदमियों की रहती है और समय के लिए सावधान नहीं रहती है। समय जितना कीमती है इतना पैसा कीमती नहीं है। समय विद्यान पर काम करे तो 30-40-50 रुपया मिल जाता है, पर 50 रुपया में समय नहीं मिलता, दिन का नहीं मिलता, घंटा भर भी नहीं मिलता, लाख रुपए देने पर भी घंटा भर नहीं मिलता, मर रहा है घंटा भर और मिल जाए रुपया तो नहीं मिलेगा। इस वास्ते समय बहुत कीमती है, तो साधक को समय की तरफ बड़ी सावधानी रहनी चाहिए। हर समय सोते समय भगवान का चिंतन करते करते ही सो, रात्रि में जगो तो भगवान को याद करो। हनुमान जी महाराज गए लंका में, उस समय भीष्म ने करवट बदला तो तो करो ही राम राम राम राम राम राम उच्चारण किया। उस नाम से ही हनुमान जी ने कहा कि ये कोई भगवान का भक्त मुझे न करता भक्त है, आज में नहीं तो भगवान का नाम लेता है। इनसे हट कर ये पहचाने साधु तो कोई न कार जाने, कोई साधु है ये, इससे आगाही नहीं हो गई। नहीं तो अगर लंका में जाकर पहचान करे तो गलती होती है ना, मन साधु से आनी नहीं होती, उसे लाभ होता है सारी हालत में। इस बार सूता साधु जगाइए, उठ जगे हरिनाम, यथा सूता न छोड़िए सिंह संसारी साप। सिंह ने सांप ने और संसारी छेड़ दी, कुंभकर्ण से उठोत निके सूता रहते सुखाइए चुपचाप, उठे तो कोई आपस करेंगे सूत नहीं गुस्सा जोड़ लेते हैं। कुंभकर्ण तो उठ सूत साधु से गाइए, उठ जब हरिजाप, ऐसा श्रोता न छोड़िए सिंह संसारी सांप। तो जागृत हो जाना, तो जागते भगवान के भजन में लग जाए। सज्जनों संत जागृत रहिए, बंदा दिल में जागृत रहिए, बंदा हेत प्रीति हरिजन से करिए, पर हरिये दुख धंधा दिल में जागृत रहिए। जागृत नगरी में चोरन लागे जखमा रेला जम दूता, जाग या गोरखनाथ जग सूता, गोरखनाथ जगे है और जग सूता है, सूता ऐसा। उसमें भी एक जगह बड़ी विचित्र बात आई है, पार्श भाग में, पार्श भाग में बात आई है कि जो साधन करते हैं वे तो है सूता, और जो भगवान में लगन लग रहे हैं अच्छी तरह समाधि लगते हैं वो है महाराज जगता, और दूसरे है मुर्दा। साधन करते हैं उनके तो उठने की जगह है संभावना कि ये जग जाएंगे भगवान लग जाएंगे, और भजन करते ही नहीं उनके तो संभावना नहीं उठने की, ये तो मुर्दा है प्राण चला गया इनका, तो ये कोई उठने वाला नहीं है, तो ये तो मरने वाला है, मर गया है तो। तो भगवान का भजन करता है ना, साधन करता है वो सोता हुआ, और संसार है मुर्दा हुआ, और भजन में लगा है अच्छी तरह से, समाधि लग गई, भगवान तत्व में स्थित है, जागृति को हुआ सत सत विवेकी, सत असत का विवेकी वो जागता हुआ है, और उसमें उद्योग करता है वो सोता हुआ है, और दूसरा मुर्दा है। तीन चीज है, मुर्दे उठ नहीं समझ नहीं आ गया, उठेगा काम करेगा, क्या करेगा, खाना कमाना हाय ताय मतलब रात दिन लगे उसमें लगा हुआ है। तो भाई खास करके सावधान रहना, हरदम सावधान, भगवान को भूल गए। दो मित्र होते हैं उसमें ऐसी बात होती है, मित्रों की बात मैंने सुनी है, एक वो जो भगवान याद है कि नहीं, राम राम राम राम राम राम राम, भगवान भूल तो नहीं गए भगवान को, एक एक उससे वैसे मित्र था, एक एक वो याद दिला भगवान याद है कि नहीं, नाम से भूल गए। शेर जी जयदयाल जी के साथ हनुमान भगत जी गोविंद का थे, दोनों आपस में मित्र थे, संबंधी भी थे, गोविंद का थे वो मित्र थे। तो वो हनुमान भगत जी कहते हैं कि मैं साथ में रहता तो जब मैं भूलता तो जयदा कहता अरे भगवान भूल गया क्या, और याद कर, नाम जब तक याद गया ही नहीं भगवान जी, कैसे याद रहता तब याद गिरता। तो दोनों गए हम बरात में, बरात में गाना बजाना हो रहा है, तो कहते ज्यादा क्या करूं मेरे तो मंदिर जा रहा है, कहते आंखें मीच ले राम जी का ब्याह हो रहा है, राम जी ब्याह हो रहा है, राम जी आ रहे हैं, राम जी बरात है। ये अनुवाद में खुद कहते थे कैसे ज्यादा के साथ में रहता तो वो है ना पूछा भगवान याद है ही नहीं, बोल जब भूलता तो मैं भगवान याद कर याद कर। ये असली मित्रता है, पापा निवार यति यो दियते हिताय गुह्यान गुहति गणान प्रति करोति आपद्गतं जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षण विदम प्रवदन्ति, सत्य मित्र का लक्षण है, पाप से निवारण करे भगवान भजन में लगा है। पांच संस्कृत आता है पिता न सस्य, वो पिता पिता नहीं, वो माता माता नहीं, वो स्त्री स्त्री नहीं, वो पति पति नहीं, वो भाई भाई नहीं, वो बहन बहन नहीं, नमोच ये दिया संपेत मृत्युम तो मृत्यु से नहीं बचाओ हमारे कैसा हो। माँ भी वही है जो भजन में लगा, पिता वही है जो भजन में लगा हुए। एक संत मिले थे, वो कहते थे मैं गीता याद कराती माँ, एक अध्याय सुना एक रुपया देती, एक अध्याय कर दिया एक रुपया दूंगी, बाढ़ के तरफ वही लोग चेक ले आए गीता याद करा दी बात है। तो माता ही माँ, माँ भी वही जो भगवान में लगवाए, पिता वही जो भगवान में लगवाए, भाई वही जो भगवान में लगवाए, बहन वही जो भगवान में लगावे, पत्नी वही जो भगवान में लगावे, पति वही जो भगवान में लगावे, वे हमारे कुटुंब ही है। और भगवान में नहीं लगाते वे हमारे कुटुंब में नहीं, हमारे शत्रु है वो, हमारे मित्र कैसे हुए, मित्र तो हमारा उद्धार करे। तो ऐसे एक एक का मित्र बनो, ऐसे आप सब मित्र करके एक ही याद दिलाओ भगवान की, जिससे भगवान का भजन बढ़े। ऐसे याद दिलाने वाले देखते ही भगवान याद आएंगे, वो क्यों पूछेंगे अरे भगवान भूल तो नहीं गया है, ऐसी बात उन्होंने देखा देखा भगवान याद आएंगे, एक पूछेगा वही पूछ लेगा वही पूछ लेगा। तो ये देखने मात्र दर्शन मात्र भगवान याद आते हैं, साधु मात्र को देखते ही राम जी महाराज राम राम महाराज भगवान की याद आती है। तो ये भगवान की याद देने के तरीके है, इस तरह से भगवान को याद कर बांध देते हैं कि भगवान याद कर, ये देखते ही भगवान याद आ जाए। गीता प्रेस में जितने विभागों काम करने वाला एक आदमी रहता है, वहाँ तस्वीर हाथ में रखते हुआ हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण, आपके पास में आप जाकर देख लो नमस्कार कर लो तो छोड़ेगा नहीं, पिंड छोड़ता आप निकल रहे हो फिर दूसरे पास पर तीसरे पास सब प्रेस में दिन में एक ड्यूटी भगवान की याद रखाना। अब शीतलता आ गई आजकल है कि नहीं ये में कई दिन रहे नीचे हरे राम का मंत्र लिखा रहता है, ऊपर तस्वीर भगवान की तस्वीर है, ऊपर तस्वीर नीचे हरे राम का मंत्र और हाथ में लिए हुए और हरे राम राम राम हरे हरे आखा खड़ा आप देख लोगे तो आ जाएगा। अगला बोलता भी है जब वो जाते तो अगला बोल देता हरे राम हरे राम राम राम, इस तरह से। तो काम नहीं काम ही करो नहीं है, भगवान को याद रखना ये खास काम है, भजन के लिए ही शरीर हुआ है। मानव शरीर की सफलता भजन करने से ही है। खाना पीना छोड़ा तो पशु पक्षी करते हैं, खादते मोदते नित्यम सुन का शूकर है खरा, कुत्ता है सूअर है गधा है ये भी खा पीते है, तैसा हमेशा को विशेष अवस्थी वृत्ति ये शांत तादृशी। अगर वैसी वृत्ति है तो कुत्ते और गधे में मनुष्य में फर्क है, वही हाडमास हुई हाडमास हुई श्वास हुई श्वास हुई देते भगवान के भजन में। तो वास्तव में हरदम सावधान रहना, भगवान को याद रखना, ये विशेष ध्यान देना है। नारायण नारायण नारायण आनंद चेता सततम जो माम स्मृति नित्य सह तस्याहम सुलभः।